Добре. То ми можемо зараз тобто з тим, що ви зробили, це ви залишаєте собі однозначно, ну і вдома вечір за вечором, крок за кроком починаєте спілкуватися, ну і це лише одна, оце, що я представив, це лише одна з тих 50 тем, які звучать тут. Будемо рахувати, що першу представив на початку, другу зараз, ну і ще 48 залишилося в плані обговорити. Вони не в такому розгорнутому вигляді є, як я зараз представляв, але вони в більш зжатому вигляді. Тобто кожен ефір йде по 7 хвилин, але там якби зжата концентрація. Тобто там фактично логіка, чим менше часу, тим складніше. Тому що тут треба якби втиснути в 7 хвилин те, що я зараз розклав на годину. Треба це вжати на 7. Так що не тут. Добре. Тепер ми можемо поспілкуватися. І відповідно будемо мати трошки часу відповіді на запитання. Записок щось я не бачу. Щось записки не приходять ні правою, ні лівою рукою. Добре, зробимо спробу в голос. Отже, які питання? По питаннях життя, стосунків, виховання, сміло. Перший мікрофон включений. Можемо почати. Yes. Хорошо. У меня вопрос такого характера о доверии. Допустим, мы с мужем едем в автомобиле, и он, был сегодня такой пример, создает, не то что создает аварийную ситуацию, а, допустим, идет на обгон, а я тоже водитель, и, естественно, на эту ситуацию я смотрю со своей позиции. И я вот ощущаю внутри себя вот это, все эти чувства, которые вы сегодня перечисляли. Это можно сказать, что я не доверяю ему, или это просто мои какие-то страхи? Тут не йдеться. Це почуття. Оце важливо є, що тут просто виникають почуття як реакція на ситуацію. Тут не йдеться питання про недовіру, ні. Тут просто виникають почуття як реакція на обставини. Тут це до недовіри не має відношення. Тобто ви пізніше можете сказати, ви можете, очевидно, мати розмову на ту тему, що мені було дійсно лячно, але ти, в принципі, це твоя звичка, отак от хуліганити. Тому що ти нариваєшся просто при певних речах. Я би тебе дуже просила, щоб, враховуючи, принаймні, коли я сиджу поруч, щоб в мене стресовий постійно стан, ти мене не вводив. Врахуй це, і отак зі мною просто старайся більше не робити. Тобто, знову ж таки, люблячий чоловік, я не хочу тебе в стрес вводити, щоб тебе ще додатково пару сивих волосків додалося, я врахую, тобто я не буду це робити. І особливо ще, коли діти з нами їздять, окей, все, нормально, тобто. Да. Тобто це зараз друге буде. Але це є питання, то бачите, питання довіри. Це таке, я лише декілька акцентів сказав. Я сказав, що є сутністю довіри, а ще є дуже важлива річ, яким чином підтримувати цю довіру впродовж життя. Я лише сказав, що є сутністю довіри, але ще є інше питання, а як ту довіру впродовж життя проносити? Дивіться, це є серйозне питання. Чому? Тому що воно пов'язано з недоліками нашого характеру. Кожен з нас в тому житті робить неправильні вчинки. Кожен. І кожен з нас тими неправильними вчинками ранить близьких нам людей. Чоловік ранить жінку, жінка ранить чоловіка. Я підкреслюю, кожен. Немає людини, яка скаже, о, ні, в мене так не є, в кожного. Не тому, що я хочу, а тому, що я не є досконалий, тому що не завжди все виходить. Стоїть питання, яким чином це впливає на довіру. Дивіться, в нас є дуже багато спільних потреб. Я вчора це говорив, що кожен там людина уваги потребує, на успіх подівається, там, результату, ну, сьогодні говорив, так, що я багато говорю за два дні, вже не пам'ятаю, що я говорив. Тобто, в тому числі, коли ми говоримо про подружжя, ми маємо ще одне спільне очікування, ми маємо потребу мати повну близькість. Повну, тобто, нормально. Але за якої умови ми маємо, ми можемо мати повну близькість? За умови повної відкритості перед собою, що чоловік і жінка повністю відкриті між собою. А за якої умови ми будемо повністю відкриті між собою? За умови повної довіри. Якщо довіра не повна, я повністю не відкриваюся. А за якої умови ми будемо мати повну довіру впродовж життя? За умови вміння зцілювати принесені один одному зранення в силу своїх неправильних вчинків. Розумієте? І тут стоїть питання, яку я маю здатність, яким чином я можу зцілювати принесені один одному зранені в житті подружньому. Якщо зцілення тих зранень не відбувається, то починає пропадати довіра, щезати відкритість і ніколи не досягається того, що я хочу, повної близькості. Якби так рушиться вся конструкція. І тому зцілення у тих принесених один одному зранень лежить через реалізацію єдиного можливого варіанту – через прощення. Через прощення. Якщо прощення не відбувається, рушиться все. Тобто це є взагалі, це окрема тема і проповіді, і окрема тема навчання. Прощення – це дуже серйозна тема. Дуже серйозна тема. Тому що прощення – це не є емоція. Прощення – це не є питання настрою. Ні. Прощення – це є усмислений вибір в житті людині за умови, якщо хоч раз хтось в житті дав можливість цей вибір людині усмислити. Тоді він може бути усмисленим. І це дуже серйозна тема. Зараз ми її не піднімаємо. Тобто, о, вже все, давай, хорошо. Так, прийшла записка. Ну, сорі, я не просто не бачу. Пастор. Так, щоб, да, може, хто ліворуч. Як ви относитесь к суррогатному вынашиванию дітей? Могут ли верующие в этом участвовать? Тут не йдеться, як я відношусь. Категорично ні. Це є вчиняє позиція церкви. Категорично ні. Тому що це є гріх, це є етичний погляд на питання. Отут цим питанням, питання інвітро, питання сурогатного материнства, питання контрацепції, питання штучних репродуктивних технологій, питання абортів. Тут цим присвячено майже 60 сторінок тексту, тому що дуже часто люди, навіть пастири в церкві, часто мають трудність пояснити ті чи інші виклики. І тут є обґрунтування того, чому. Якщо церква щось не підтримує, на це є пояснення. І тут є погляд на ці питання з точки зору етичності, з точки зору моралі, з точки зору віри. Тобто, чому це приносить шкоду людини? Чому це не можна підтримувати? Тобто, якщо коротко взяти, категорично ні. Ну, тут є пояснення, чому ні. Тобто, це знову ж таки лекція на годину часу. Якщо вас, наприклад, в церкві, є людина, гінеколог, медик, людина віруюча, ви даєте, просите задачу, людина опрацьовує цей матеріал, ну вона, в принципі, сама може багато чого сказати, ну тут є матеріал, відповідно, на наступній зустрічі ви обговорюєте ці питання, тому що це є серйозна річ, це на ринку, це представлено. І коли ви приходите як жінки до гінеколога, то дуже часто вам роблять абсолютно не здорові пропозиції. І їх є дуже багато. В плані там, ну, різних, там, контрацептивів і так далі. Тобто людина повинна розуміти, чому це неприйнятно. Тому що, наприклад, будь-який контрацептив – це є препарат ранньоабортивної дії. Ранньоабортивної дії. Тобто зачаття проходить дитина, яйцеклітина запліднюється в матковій трубі, і після запліднення іде міграція вже зачатої дитини впродовж декількох днів по матковій трубі, опускається в сферу матки жінки, і там вона мусить прикріпитися до стінки. Контрацептив не дає такої можливості. Він не дає можливість прикріпитися вже зачатій дитині декілька днів, іде постійний викид. Тобто, тому тут ми мусимо ті речі з точки зору навіть медицини розуміти, чому це неприйнятно. Церква каже ні, але вона не просто каже ні, вона може пояснити, чому це неприйнятно. Коли людина в цьому абсолютно розуміє, розбирається, тоді вона каже ні-ні, це, ну, ні. Наступне питання. Якщо можна голосніше, бо... Люблю острі питання, да. Зараз я мікрофон ще принесу. Чим острее, тим лучше. Мною сильно нелюбимый праздник 8 марта. И я думаю, что многие жены и мужья его тоже не любят. Ваши универсальные советы мужьям и женам? Вообще элементарный вопрос, никакой остроты. Не, ну, яке 8 марта, ребята? Я його ніколи не признаю. У мене 8 марта в жінці кожен день, 356 днів на рік. Ну, да, 365 днів, нон-стоп. Ну, що я маю тут виділяти, я не розумію. Я просто реально, я щиро не розумію. Що це таке? Я не знаю, може хтось мені поясне, але я не розумію. Я її роблю свято, кожен день стараюся зробити. Причому тут восьмого? Я не розумію. Що я маю зробити восьмого? То, що сьомого, чи то, що дев'ятого буду робити? Тобто, ну, то же саме. А? Я і суть того праздника не розумію. В чому суть? Нагадати, що ти жінка чи що? Так ти і так жінка по житті, що тобі нагадувати? Тобто, ну, в чому суть, а? Давай. Некоторое время назад один из известных служителей развелся с женой и женился на более молодой версии своей жены. Скажите, есть ли какие-либо причины развода? Хороший вопрос. На молодой версии своей жены. Вот уж надо так завернуть, а? Так, что, так глубоко, интеллектуально поставить вопрос. Конечно. Нет всему беспределу оправдания. Никакого. Нема про що говорити. Бог це ніколи не благословляв. Ніколи. Назвемо це правильно. Розврат. І ніякий він не служитель. Мусить бути позбавлений права служіння. От і все. А? Що було в третій часінку? Да немає, не знаю яких. Союз це нерозривний, тобто. Перед Богом союз нерозривний. Ну що, які причини, наприклад? А, прелюбодіяння? Дивіться, я вам так скажу. Тобто тут вже є міжконфесійні і міжденоміційні розбіжності поглядів на це питання. Тут є вже по-різному. Тобто в православній церкві вопрос прийнятен. В католицькій церкві вопрос категорично неприйнятний. Но в католицькій, наприклад, церкві, в протестантських церквах це по-різному, одинаково не відрегульовано. Тобто, натомість, тут є вже різний підхід до питання. Наприклад, в католицьких церквах існують церковні трибунали, які розглядають такого роду питання. Тобто, церква говорить, наприклад, католиця, що шлюб нерозривний однозначно. Но церковний трибунал може визначити факт, що вінчання було, но Бог в тому участі не брав. Що я маю на увазі? Наприклад, є практика передшлюбного протоколу. Тобто кожний шлюб, який дається в католицькій церкві, заповнюється передшлюбний протокол, там, де є відповідно питання. Наприклад, він католик, вона православна. Вона католик, він протестант. Наприклад, вони беруть шлюб, стоїть питання. Де ви будете, якщо йде мова, що ви будете мати дітей, що ви робите з хрещенням своїх дітей? Ви мусите це вирішити питання до створення шлюбу. Це, скажімо так, регламенти католицької церкви. Тобто вона не впливає на їх, але ви мусите прийняти те рішення зараз, до створення сім'ї. Тому що церква, як інституція, яка уділяє, тобто, шлюб, вона розуміє, що це потенційна проблема, і тому та проблема стане, вони, або, наприклад, ще один пункт протоколу. Чи повідомив ти, чи повідомила ти про стан свого здоров'я, свого майбутнього чоловіка? Про свої можливі патології чи ще щось? Людина каже, так, все відомо. Тобто там є цілий ряд питань. Ізвольте розписатись. Записано, підписано. відбувся шлюб. Наприклад, вияснилося через ліксягу, ну, як один з приклад з практики, вияснилося через ліксягу, що жінка, тоді бувши наречена, вона стояла на обліку в психіатричному диспансері. Тобто не була виражена, тобто форма, но вона це скрила. Вона не сказала правду, а відповідно було підписано, що все сказала. Відповідно, коли пішов процес, є поняття не розриву, не розводу, а воно називається уневажнення шлюбу. Тобто, коли церковний трибунал задає питання, він досліджує і досліджує, виявляє факт, що був обман. Був обман, прямий обман. І церква говорить, що Бог участі в обмані не бере. Тобто, форма відбулась, все відбулось, але Бог тому участі не брав. Тобто, тоді церква визнає шлюб як такий, який не відбувся. Тобто тут є різні регламенти. В православній церкві допускається там перший, другий. Тобто тут є різні погляди. І тому питання, в даному випадку, питання неоднозначне. Треба звертатися до відповідальності тої чи іншої церкви, конфесії чи деномінації. Тут, відповідно, кожна окрема церква, конфесія бере на себе відповідальність перед Богом за прийняте рішення, таке, як вона розв'язує ті чи інші питання. От така є ситуація. А? Да. Наступне питання. Один, два. А бытует такая фраза, ну, она часто звучит из уст людей, где-то написано, женщин не нужно понимать, их нужно просто любить. Ваше мнение по этому поводу? Я уже не говорю о том, что есть такая фраза еще, у женщин нет правил, только настроение. Ні, я вернуся до першої фрази. Женщин не нужно понимать, только любить. А що вас, а що мішає одне до другого? Що супричить одне з другим? Що-то не поняло. Ну, так попроще, да, дійсно, це просто. Це просто. Ну, знаєш, тут є тут таке, тут на відчуття. Якщо ти будеш постійно просто проходити, це буде дуже весьма плохо. Якщо це буде як правило, знаєш, я взяв таке правило, ми будемо попроще проходити, знаєш. Це неправильно. Це дуже неправильно. Можливо, деякі речі просто треба відпустити, все нормально, буває, да? Но тут немає, ти задаєш питання, де нема чорне-біле. Тобто, очевидно, людина має свої думки, треба їх вникати, виясняти, розбиратися, тобто, брати до уваги, тобто, це все нормально. То іншими словами, що я щось хочу сказати, але не можу пояснити чого, що саме, то вже інше питання. Да, так я буваю деколи. Або подумай, проїхали, відклали. Тобто тут все така, знаєте, так як коли, от дивіться, навіть коли ви усвоїте оті, то мистецтво, наприклад, спілкування, ви навчитеся плавати, як рибка між рифами, отак, тобто що ви єсте? Ні, в кого не зникне причин для виникнення конфліктів. Ви навчитеся уникати самих конфліктів. Тобто ви перестанете йти в лубову, розумієш, в лубову на ті рифи. Рифу нічого не станеться, з головою будуть проблеми. Тобто, але ви навчитеся берегти свої голови, тобто, я це десь так бачу. Тобто, це, в принципі, питання поставлено так трошки філософське. Я сам філософ, знаєш. Більше ти б ліпше би ти конкретизував ситуацію, би тут конкретно більше розібралися. Але так, як ти сказав, так я і відповів. Добре, на опліс, звісно. А у мене вопрос, ви говорили про виховання теж, да, можна спрашувати? Смотрите, вот когда ребенок годовалый еще, и у меня вопрос про наказание, с какого возраста надо воспитывать, когда он еще не разговаривает, но он уже тебя понимает. Вот чтобы не было уже поздно, но и еще рано. То есть как? Какие методы? Я звати. Оля, ты вообще уловила, что ты питання три мені задала сразу? Когда надо начать воспитывать, наказывать, не наказывать, разумеешь, так и так дальше. Воспитывать надо за років 20 до ихнего народження. Вообще поняли, что я тільки що сказав? Сейчас, дай відповім. Давай, доповни, кажи. Так, стоп, я не понял. Я просто не почув. Ні, я не почув просто, почекай, я... Тому що жена, как бы, и говорит, впрочем, спасется через чадородие, если пребудете в вере и любви и святости с целым мудрым. Причем тут чадородие к деторождению, как вы, ну, к спасению. Вообще я не понял, то есть, написано, что впрочем, жена спасется через чадородие, если пребудете в вере и любви и святости с целым мудрым. А что без чадородия нельзя спасаться? Как вы можете объяснить? Стоп, это второй вопрос. Давайте по порядку, потому что я думал, что вы в дополнение в контексте. Давайте так, дивіться. Дитину вже до року вона вже, її воля повинна бути підпорядкована моїй волі. Розумієте? Це і дуже важлива річ. Якщо ти відповідно, знаєте, є різні віяння в тих напрямках, там, наприклад, такий Бенджамін Спок, чому? Тобто він, то на цьому ціля наука побудована, на вседозволеності. Тобто дитина мусить жити як хоче, тобто, що цікава річ, він все життя цьому вчив, перед смертю визнав, що я помилявся. Розумієте? Сам визнав, що я... Тобто, повинна бути дисципліна і правило. Тобто, він не повинен мені влаштовувати, вони дуже класні психологи. Через рік часу, якщо ти відпустила цю ситуацію, вона, та дитина вже тобі на голові буде сидіти. Класно там сидиться і буде дуже знати, яку істерику закатати, щоб збитися свого. Тобто, по-перше, потрібно її волю підпорядкувати моїй волі. Це раз. Друге, стосовно покарання. Це дуже серйозне питання. Звісно, давай, Оля. Що? Ні, фізичне мені. Ні, не фізичне, не треба зараз фізичним. Що ти будеш дитину там калічити в місяць дідок? Яким фізичними? Вони все розуміють. Я сказав ні, значить ні, не варіант. Вона, дитина говорити не вміє, але вона розуміє, про що йде мова. Що таке є дисципліна? Методом слова, методом впевненості, методом того, що я тут господар. Ти є зараз, я за тебе відповідальний, я твій батько. Я зараз приймаю рішення. Це є в такому, в такому вісі. Пізніше, коли дитина росте, цього недостатньо говорити все життя, ні, не можна. Тому що під певного періоду треба пояснити, чому не можна, чому. Завжди дати пояснення, обґрунтування. Чому саме так? Тобто, то все міняється. Ну, в тому буде достатньо сам факт, хто тут головний, хто тут головний. І дитина це розуміє, відчуває, ловить отак, з полухвилі. Один раз, відповідно, там капризне, другий раз вже буде розуміти, ні, не варіант, і так нічого не вийде. Тобто я про це йду, ніяких фізичних втручань, ніяких фізичних, не треба цього робити до року, нам не можна. Але і пізніше це дуже небезпечно, дуже, скажімо, дуже треба вирозуміло. Ну, наприклад, моїй донці 24 роки, я її ні разу рукою, я її не рухнув. Ні разу про це не пожалів. Ні разу. Я маю величезний авторитет в часу. Другий в мене син. Скажу вам два епізоди. Перший раз я його шльопнув по задниці. Я вже не пам'ятаю за що. За щось та було. Реакція була його така. Він відчув біль. І він автоматично кинувся мене на шию і мене дуже обняв. Тобто реакція дитини, тобто він кинувся до найближчої людини, яка сама йому спричинила біль, і дуже обняв, тому що тату, боляче щось. То мене дуже торкнуло, дуже вразило. Був другий епізод, який мене вже в кінці кінців навчив в тому житті. Коли він пішов в перший клас, я приходжу, десь пройшло 2 місяці, приходить, я приходжу додому, і мені з порога мені Марійка каже: Адріан, мусив з ним поговорити, що з Андрієм. Каже, що сталося? Вчителька дзвонила. Ну і що? Вона сказала, що Андрій краде. Каже, що він там робить? Ну, Андрій краде, мусиш. Час. Я заходжу в кімнату, він сидить там, щось дивиться. Кажу, іди сюди, пацани, тобі зараз навчу житті, ти мені красти не будеш. Зняв оцей ремінь. Я його навчив, ума разом, кажу, ти мені красти не будеш, я тебе з дому вижену. З дому вижену, підеш звідси, ти мені красти не будеш в житті. Я йому дав пару раз, він там плакав, нічого не казав. Я на другий день пішов в школу розібратися, що він там в мене краде. А? Звісно, вияснилося. Ще як вияснилося? Вияснилося, що? Що на перерві, була перерва, він сидів за партою, перед ним стояв портфель однокласниці. З цього портфелю вилазило печиво, і мій Андрійко їсти хотів. І він завжди, коли хотів їсти, він дома візьме і з'їсть. Він чомусь, він хотів їсти, він взяв і з'їв ті два печива, а чомусь вони сказали, що він крадав. Він нічого не каже. Думаю, Боже, що я наробив, а? Що я наробив, а? Це є, ви розумієте, що це, я вам скажу, що це є дуже біблійна річ. Я згрішив, тому що декілька разів Бог каже, гнівайтеся, але не грішіть. В Ефесянах каже, нехай сонце не заходить гнівом. В приповідках каже, гнівайтеся, але не грішіть. Гнів дуже часто, дуже поруч з гріхом. Неконтрольований гнів – це гріх. Я допустив неконтрольований гнів, не розібрався з ситуації, і я до сих пір лікую наслідки цієї події. Мій малий в 5 класі. І деколи, коли він чимось провинився, він мені в підсвідомості видає. Тато, ти виженеш мене? Я кажу, Боже, син, що ти говориш? Це, ви розумієте, як це йому впаяв підсвідомість те, що я зробив? Або він мені сказав, тато, для чого тобі такий син? Я вже не раз нього просив пробачення. Син, прости мені, пробач мені. За те, що я був, за те, що я зробив, я помилився, пробач. Але мені до сих пір важко витягнути в нього з підсвідомості, що я сам туди і зарядив. Через покарання. Не мудре покарання. Бо Бог мені каже, гнівайся, але не гріши. Не йди на своїх емоціях. І оцей збой, тому що питання дуже серйозне. Дуже серйозне. І до нього треба відноситись серйозно. Тобто, чи треба його тримати в рамках? Однозначно треба, в дисципліні треба. Але треба це робити мудро. Мудро. Тому що питання далеко не однозначне. Наступне. Сейчас ви так говорили красиво об исцелении при нанесении боли одному из партнеров. То есть, если тот, кто нанес боль, извиняется и говорит, что больше так не будет, но тому, кому было больно, не может, ну, этим удовлетвориться и простить. То есть, не происходит исцеление. У кого проблема? У того, кто не может простить? Проблема у того, кто не... У того проблема у того, кто не может простить. Це проблема... Проблема не це окрема тема. Це серйозніша тема, я не маю часу її починати. Проблема непрощення – це біда. В церкві є багато людей, які живуть непрощенням. Це ознака духовної немочі, це ознака духовної хвороби. Вони духовно хворі. Розумієте? Хвороба має наслідки. Має серйозні наслідки. І Писання говорить про наслідки. Говорить, Матея говорить, коли ти не простиш, то Бог тобі не простить. Коли там багато є речей, Там дуже багато сказано. Це тема окремої проповіді, семінару дуже серйозної. І стоїть питання, людина має обов'язок, мені важко це починати піднімати, тому що це серйозно, я не можу відповісти двома словами, але це проблема цієї людини. Часто людина, знаєте, приходить в церкву, вона тут 10 років ходить, вона 10 років молиться, а простити не може. Давай, Боже, щось роби, я помолюся, давай, я черговий раз буду молитися, просто скажу, чекай, ти що робиш для того? Ти взагалі ментально відпустилася? Ти психологічно взагалі відпустилася? Чи ти хочеш, щоб я за тебе все зробив? Ти собі сказав, чи сказав своїй свідомості, да, я прощаю. Боже, поможи, тому що сили нема. От тоді він поможе. Ні, Боже, ти за мене прости. Я от маю обіду, ніяк не проходить. Давай, прощай за мене, може ти сили даш. От на проповіді кажу, ти все можеш, давай, ділай. Ні, це не серйозно. Це не серйозно. Стоїть питання твого вибору. Ти робиш вибір, тому прощення, кажу, це не емоція, це не питання настрою. Но коли ти збагнеш, коли ти взагалі збагнеш, що прощено тобі, прощено, тобто ця притча про 10 тисяч талантів, це не просто так, це серйозно. Це 10 тисяч талантів, це астрономічна сума, ніхто не міг володіти такою сумою, це річний бюджет 3 провінцій, Галілеї, Самарії і Іудеї. Тобто це є борги перед людиною, перед Богом, яке називаються гріхи. Я не можу розрахуватися. І єдине, я кажу, Боже, прости мені, Бог прощає, такий величезний борг. Це не то, що так проїхали, це нічого не коштувало. Це коштувало Богові 10 тисяч талантів. Це йому коштувало. А відповідно, коли ти виходиш і зустрічаєш свого товариша, який винен тобі 100 динаріїв, це реальна сума, він тобі завинив. Але ти не хочеш, ти кажеш, не можеш, ти вимагаєш справедливості. Ти маєш право на справедливість. А тоді в кінці цієї притчі звучить так. І так і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братовою серця свого. Тобто тоді ти вернеш весь борг 10 тисяч талантів, тоді ти заплатиш все. О, як це можна заплатити? То ж непідйомна сума тут на землі. А хто сказав, що це буде на землі? А? Там вічності часу багато, я не знаю, як це працює. Ну, ти ризикуєш дуже серйозно. Ти, по-перше, себе занапащаєш і дуже серйозно ризикуєш. Тобто ти маєш обов'язок простити, тому що тобі прощено незмірно більше, чим хтось завинив перед тобою. Коли ти взагалі це все усмислюєш, це серйозна робота, це серйозна праця. Тобто ти маєш можливість духовно зцілюватись через прощення, ти потребуєш сили, і тільки Бог може дати сили дійсно. Але це і твій вибір, наскільки ти готовий на цей вибір відкриватися. Ну, це, що я вопрос задавав, вже відповідь готов. Ну, от що... Впрочем, спасется чисто. Яке місце писання? Дай мені це. Мені треба подивитися, що там за контекст і так далі. Що там, пастор Сергій, дайте відповідь. А. По-перше, це не Коринтян, а до Тимофея, вторая глава, там кінець глави. Не Адам прельщен, но жена. Но, впрочем, спасется через чадородие, если... Ага. Может, воно українською інакше трохи звучить? Я точно... Ну, брат Адріан доручив мені, з вашого дозволу, я трошки поясню. Ну, вибачаю за російську тільки мову. Я хочу сказати слідуще. Ну, теж, щоб було понятно, і в то же время не так достатньо времени сьогодні. Очень надіюсь на... Да. Значить, смотрите, друзі, коротко і ясно. Для того, чтобы нам понять, о чем говорится в конкретном тексте Священного Писания, категорически запрещается взять две фразы или два слова «чадородие». Например, в данном случае «чадородие». Никакой связи спасения через рождение детей, сколько вы не родите детей, 10, 1, 15 или 2, никаким образом не связано со спасением вечной жизни. Это истина. Я даже не имею времени пояснять, почему. О чем говорится в Тимофею? Для того, чтобы разобраться, необходимо взять контекст того, что Павел также говорит, что есть первый Адам и есть последний Адам. Кто знает, о чем речь идет? Адам, который согрешил, первый, и второй, через которого пришло спасение, Иисус Христос. Женщина, к сожалению, в еврейском обществе, сегодня во многих религиозных конфессиях уничижена как человек, как личность, как особа. В связи с этим апостол Павел и сам Иисус Христос, он был тем, который один из первых поднял женщину в авторитете и уважении и поставил на одинаковый уровень как мужчину, так и женщину. Это я так, чтобы понимать, о чем речь идет. И теперь контекст говорит о том, что спасется через то же спасение пришло. Не надо уничижать женщину, потому что спасение пришло через рожденного женщиной, младенца Иисуса Христа. Нравится кому-то или не нравится, но сегодня церковь имеет такую позицию. И не надо путать, друзья, что если много детей, значит спасен. Если один ребенок, то как получается? А если не замужем, ну уж извините, о спасении говорить не приходится. Поэтому, друзья, это разные вещи. Давайте будем говорить о Божьем Слове. И спасется через чадородие, рожден один через женщину, Мессия, Иисус Христос, через которого сегодня надлежит нам спастись. Ну, і на кінець ще брат Андрій декілька слів, коментар стосовно 8 березня написав, ще добавить бакалавр слів. Спасибо. Я имел возможность немножко почитать в связи с тем, что историю возникновения этого праздника у нас сестры задавали этот вопрос. И я так вкратце расскажу, что история, она такая коммунистическая. Утвердил этот праздник Сталин, вот, а пришел праздник из какой-то страны. Клара Цеткин была такая деятель коммунистический. С ней поделилась этим праздником Роза Люксембург, тоже коммунистка. Поэтому постарайтесь внимательно изучить эти вопросы, информация доступная в интернете, и сами сделайте выводы, насколько этот праздник в нашей жизни, то есть корни этого праздника. Пусть Господь благословит. Дорогі браті і сестри, все, мій час вичерпується, мені треба їхати на вокзал, як то кажуть, хтось геніально грає на флейті, але ще геніальніше слухає ліве. Я дуже вам дякую за вашу увагу, дуже дякую за вашу присутність. Тут все до мене, підходьте, ми ще 5 хвилин будемо мати, все з всім справимося. Так що я сподіваюся, що цей час, як ми говорили 3 години тому, не був даром потрачений, так що помолимося, подякуємо Богу за цю благодать, за Його благословення бути сьогодні з вами.